się przed koncertem. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio, piątek, 16 lutego, minęła 22. Krzysztof Zoglewski, zapraszam na serwis Trójki. Policja ściga sprawców napadu na kantor w Piszu, są blokady dróg. We wtorek pogrzeb reżysera Antoniego Krauzego spocznie w podwarszawskiej Falenicy. Olsztyńscy taksówkarze podczas pożarów lub wypadków zaopiekują się poszkodowanymi. Podpisali umowę z miastem. Trwa policyjna obława na bandytów, którzy po południu napadli na właściciela kantoru w Piszu na Mazurach. Poruszają się zielonym Volkswagenem Passatem. Samochód ma wybitą tylną szybę. Do napadu doszło około 17. Trzech zamaskowanych mężczyzn zabrało właścicielowi kantoru plecak z pieniędzmi. Napadnięty kilka razy strzelił do bandytów. Policjanci zorganizowali blokady na drogach dojazdowych do Pisza. Nie ujawniają kwoty, jaka została skradziona. Niepełnosprawni skarżą się na nowe legitymacje. Mają problem podczas kontroli w pociągach i komunikacji miejskiej. Na dokumencie jest kod QR, który potwierdza ulgi. Niestety trudno go zeskanować, co potwierdza sytuacja w warszawskim metrze, w której znalazł się niepełnosprawny Piotr Figiel. Mam tą nową legitymację i czy to się da w ogóle zeskanować z tych państwa terminalów? No czyli właśnie. Co, pan nie może z tym nic zrobić? Pociąg osobowy we stacji 7. Z tego, co mi wiadomo, przynajmniej byli państwo zwolennikami tego typu rozwiązania. To rozwiązanie rekomendowaliśmy, ale bardziej się upierał do tego rozwiązania Biuro Osób Niepełnosprawnych. Piotr Pawłowski, szef Fundacji Integracja. Trudno obwiniać osoby z niepełnosprawnością za to, że ktoś nie potrafi odczytać tego kodu. Państwo też zmagają się z tymi problemami. Rzeczywiście podczas kontroli biletów. Marta Ziemska z PKP Intercity. Zdarzają się takie sytuacje, że nie możemy odczytać wszystkich danych, które są zakodowane na legitymacji. Spółki kolejowe mają z tym najmniejszy problem, dlatego że mają jeszcze jakieś tam urządzenia, które w pewnych wypadkach mogą zadziałać. Natomiast w transporcie drogowym, w komunikacji miejskiej w ogóle jest problem. Część kontrolerów skanuje legitymację prywatnymi smartfonami. Zdarza się, tak jak w Poznaniu, że niepełnosprawny dostaje mandat za brak biletu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że przewoźnicy zostali na czas i właściwie poinformowani o nowych dokumentach. We wtorek pogrzeb Antoniego Krauzego. Reżyser zmarł 2 dni temu. Miał 78 lat. Msza żałobna zostanie odprawiona w kościele ojców Dominikanów na warszawskim Mokotowie. Artysta zostanie pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu w podwarszawskiej Falenicy. Antoni Krauze był twórcą filmów fabularnych i krótkometrażowych. Do najbardziej znanych należą Monidło, Party przy świecach, Zaklęty dwór, a także Czarny czwartek, Janek Wiśniewski padł oraz Smoleńsk. Rosjanie pamiętają o Borysie Niemcowie. Specjalną akcję prowadzi opozycyjne ugrupowanie Otwarta Rosja. 27 lutego minął 3 lata od śmierci lidera rosyjskiej opozycji. Polityk został zastrzelony w centrum Moskwy obok murów Kremla. Sąd skazał 5 zabójców, ale do dziś nie ujawniono zleceniodawców. Związany z byłym więźniem politycznym Michałem Chodorkowskim, ruch Otwarta Rosja proponuje, aby Rosjanie wieszali na frontach swoich kamienic tabliczki z napisem „W tym domu żyje pamięć o Borysie Niemcowie”. Wzory tabliczek zostały opublikowane w internecie. Dodatkowo działacze Otwartej Rosji będą je rozdawać w trakcie ulicznych akcji, które zaplanowano na 28 lutego. Wcześniej, 25 lutego w Moskwie, odbędzie się Marsz Pamięci Borysa Niemcowa zorganizowany przez Partię Narodowej Wolności, której zamordowany polityk był założycielem i przewodniczącym. Kierownictwo partii złożyło też oficjalny wniosek do władz Moskwy i Jarosławia o wyrażenie zgody na ustanowienie w tych miastach tablic pamiątkowych poświęconych Borysowi Niemcowowi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie tylko wożą pasażerów, ale i pomogą w sytuacjach kryzysowych. Olsztyńscy taksówkarze podpisali umowę z miastem i podczas pożarów lub wypadków zaopiekują się poszkodowanymi. Ale nie oni jedyni. Taksówkarze coraz częściej są na przykład ratownikami drogowymi, tak jak pan Zbigniew Duda. Wielokrotnie dochodzi do jakichś tam zdarzeń drogowych, gdzie udzielamy pomocy. No bo niestety, no karetka wyjeżdża z jakiegoś miejsca danego, tak? My natomiast ruszamy się po mieście, więc prawdopodobieństwo jest takie, że no nieraz jesteśmy pierwsi i udzielamy wtedy pierwszej pomocy. Podobno Olsztyn wszedł w dość wyjątkową współpracę z taksówkarzami. Będziemy mogli na naszych taksówkarzy liczyć. Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Było kilka pożarów w ubiegłym roku, gdzie oni

Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Zalewski przy mikrofonie, słuchają Państwo audycji Zalew z Giełku, a to był zespół Queen w piosence Somebody to Love. Zawsze mnie rozkleja ten numer. Dzisiaj zresztą będzie audycja pod tytułem Zakochanie, audycja nieco walentynkowa, więc mniej może będę opowiadał o samych piosenkach, a bardziej o moim emocjonalnym związku z nimi. To było Somebody to Love z płyty Day at the Races z 76 roku. Queenie byli już po Bohemian Rhapsody, po płycie Night at the Opera, która wyniosła ich na szczyty popularności. No i następną płytą udowodnili, że zasłużenie się tam znaleźli. Ponieważ nieco się rozkleiłem, to żeby poprawić sobie humor, może weselszą piosenkę puścimy. Sonny Bono i Cher w piosence I've Got You Babe z 65 roku. That's so we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. got you to hold my hand. I got you to understand. I got you to walk with me. Najpierw Freddie Mercury śpiewał, że szuka kogoś do kochania, a w następnej piosence Cher znalazła się z Sonnym Bono, bo podczas nagrywania tej piosenki byli małżeństwem i chyba szczęśliwym na on czas, bo piosenka niesie ze sobą dużo radości. Ja szczerze mówiąc pierwszy raz zetknąłem się z nią w roku 93, kiedy to Cher postanowiła nagrać ten numer jeszcze raz z animowanymi postaciami z kreskówki Beavis i Butthead. Żeby jeszcze Państwa bardziej wprowadzić walentynkowy nastrój radosny, zaproponuję teraz zespół The Temptations w piosence My Girl. Szefostwo zwróciło mi delikatnie uwagę, że przecież walentynki były już 2 dni temu, ale to przecież święto miłości, więc niech ono trwa jak najdłużej. Niech to trwa, niech to trwa. Okazuje się, drodzy Państwo, że ja chyba najbardziej lubię piosenki, które powstały grubo przed moim urodzeniem. To był zespół The Temptations, też z lat 60. z piosenką My Girl, a teraz będzie bardziej osobista piosenka dla mnie. Led Zeppelin w piosence Rain Song. Jak zakochałem się po raz pierwszy w mojej pierwszej dziewczynie w liceum, to pamiętam, wracałem taki zakochany, rozmarzony i zupełnie nieszczęśliwy do domu. I najpierw włączałem sobie tych bardziej dynamicznych cepelinów, żeby wykonywać różne ćwiczenia fizyczne, pompki, brzuszki i tego typu rzeczy, ponieważ jako 15-latek byłem raczej chudy, blady i niepewny. A później, później włączałem sobie właśnie utwór Rain Song i się rozmarzałem. Więc w tym duchu rozmarzenia miłosnego Led Zeppelin i Rain Song. like the wind, their eyes fall. This is the wonder of devotion. I see the torch we all must hold. This is the mystery of the closure. Słuchają Państwo audycji Zalew Zgiełku. Temat dzisiejszej audycji to zakochanie. Więc kontynuując moją historię, może zastanawiają się Państwo, jak się potoczyły dalej sprawy z moją pierwszą dziewczyną, pierwszą miłością z liceum. No to już przez chwilę żyliśmy szczęśliwie, czyli krótko i szczęśliwie, a potem zostałem ze złamanym sercem. I wydaje mi się, że to dobrze. Ostatnio z moim przyjacielem Budyniem rozmawialiśmy na temat złamanego serca i zwrócił mi uwagę na fakt, że złamane serce wyznacza pewien etap dojrzałości. Dzięki niemu stajemy się bardziej empatyczni, bardziej potrafimy zrozumieć drugą osobę. Więc dobrze jest raz na jakiś czas przejść, że tak powiem, ten bolesny zabieg. A później wyniosłem się do innego miasta i żeby zapomnieć o mojej pierwszej miłości, zasłuchiwałem się w Fionie Apple. Zaraz puszczę Państwu piosenkę On The Bound i tak właśnie zastanawiałem się, dlaczego, kiedy jest nam smutno, to raczej słuchamy smutnych piosenek. Przecież to wcale nie poprawia nam humoru. I dochodzę do wniosku, że może dlatego zasłuchiwałem się w Fionie Apple, bo ona jest prześliczna, oprócz tego, że pięknie śpiewa. Fiona Apple w piosence On The Bound. Baby, say that it's all faith would do me good. Maybe some faith would do me good. Maybe some faith would do me good. Gdzie się podziała Fiona Apple? Ona jest absolutnie znakomita. Dzisiejsza audycja to zakochanie. Jeżeli pomyśleli sobie Państwo, co też od nam puszcza z okazji walentynek, to dopiero złapiecie się za głowę za chwilę. Otóż następna piosenka kojarzy mi się z inną dziewczyną, z którą złączył mnie los kiedyś przez chwilę. Nie wiem, czy to była miłość, na pewno miałem pewnego rodzaju obsesję na jej punkcie. No i myślę, że ta piosenka oddaje klimat tamtego związku. Trochę się czułem w tym związku jak Beth Gibbons, wokalistka Portishead, się czuje w większości piosenek tego zespołu. Portishead, Nylon Smile, a później, żeby trochę wyprostować sytuację, zaproponuję Państwu Davida Bowie, mojego absolutnego idola, w pięknej, miłosnej balladzie, oryginalnie z 57 roku, Wild is the Wind. by this hungriness. Let the wind blow through your heart. Oh, wild is the wind. Wild is the wind. Parading in the wake of sad relations as the shoes fill up with water. Maybe I'm just too young to keep good love from going wrong, but tonight you're on my mind. Never know, broken down and hungry for your love, with no way to feed it. Where are you tonight? Child, you know how much I need it. Too young to hold on, too old to just break free and run. Sometimes a man gets carried away when it feels like he should be having his fun. Much too blind to see the damage is done. Sometimes a man must wait to see that really has no one. So I wait for you and I burn. Will I ever see your sweet return? Upon the funeral mourners. To była, drodzy państwo, piosenka nieodżałowanego Jeffa Buckleya, Lover, You Should Have Come Over. I tą piosenkę chciałem zadedykować mojej dziewczynie ukochanej. Chciałem również zadedykować jej następną piosenkę, którą wiem, że lubi bardzo. WW i piosenka Gdybym. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg. Gdybym później wyglądał jak nasi synowie, zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata. Jakiś sprawił Ciao. był zespół WW w piosence Gdybym. Słuchacie Państwo audycji Zalew z Giełku. Przy mikrofonie Krzysztof Zalewski, a tematem dzisiejszej audycji jest zakochanie. Teraz przed Państwem piosenka, chyba jedna z najbardziej wzruszających piosenek, jakie zdarzyło mi się słyszeć w życiu. W oryginale nagrana i wykonywana przez grupę Magnetic Fields, ale najlepsze jej wykonanie, najbardziej wzruszające, najbardziej popularne, należy do Petera Gabriela. The Book of Love. Proszę przygotować chusteczki, gdyż będą Państwo płakać jak bobry. Obiecuję Państwu. The book of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you Book of Love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me, and you can sing me anything. Love is long and boring and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes and things we're all too young to know. But I love it when you things, and you ought to give me wedding rings, and I love it when you give me things, and you to give me wedding rings. You are to give me wedding rings. To był Peter Gabriel i The Book of Love. Bardzo przyjemnie było spotkać się z Państwem po raz kolejny. To była audycja Zalew z Giełku. Przy mikrofonie Krzysztof Zalewski. Program produkował Piotr Kordaszewski, a realizowała Grażyna Mazurczek. Jeśli jadą Państwo samochodem ciemną nocą, to proszę na siebie uważać. Jeżeli idą Państwo spać, to kolorowych snów. A ponieważ naszemu programowi dzisiaj przyświecała miłość, idea zakochania, to na koniec Love Supreme i John Coltrane. Thank you.